Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Biały Dom rozważa wyrzucenie rosyjskich dyplomatów. Francuskie służby zatrzymały dwie osoby w sprawie wczorajszych zamachów na południu kraju. Dziś otwarto Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa wydalenie rosyjskich dyplomatów w ramach retorsji po ataku na byłego rosyjskiego szpiega Sergeja Skripala, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Decyzja ma zapaść w poniedziałek, informuje telewizja CNN. Według stacji takie rozwiązanie Trumpowi zaleciła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. CNN podaje, że Rada prowadzi konsultacje ze swoimi europejskimi partnerami, by wysądować, jakie będą ich reakcje oraz ilu dyplomatów może zostać wydalonych z krajów Unii. Odpowiedź europejskich krajów ma nastąpić w poniedziałek. Krzysztof Szczerski, szef gabinetu politycznego prezydenta Andrzeja Dudy, mówił dziś, że Polska koordynuje reakcję na atak w Wielkiej Brytanii z innymi krajami Unii. O szczegółach Karol Surówka. Według Krzysztofa Szczerskiego polska odpowiedź na próbę zabójstwa Siergieja Skripala jest przygotowywana. Taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Sprawa zamachu była jednym z tematów zakończonego w Brukseli unijnego szczytu. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przywódcy unijnych krajów w jednej kwestii byli zgodni, że za próbą zabójstwa stoi Rosja. Optowaliśmy za solidarną, spójną odpowiedzią Unii Europejskiej w tej sprawie. I jesteśmy w kontakcie z kilkunastoma stolicami w kontekście znalezienia bardzo zdecydowanej odpowiedzi. Pojawiają się informacje, że część krajów unijnych może wyrzucić rosyjskich dyplomatów bądź wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji. Karol Surówka, Polskie Radio. Prowadzący dochodzenie w sprawie piątkowych zamachów na południu Francji zatrzymali do przesłuchania dwie osoby. W ataku zginęły 4 osoby i napastnik, 16 zostało rannych. Więcej o tym Marek Brzeziński. Zatrzymani to partnerka zamachowcy oraz jego najlepszy przyjaciel. Prowadzący dochodzenie chcą się dowiedzieć, czy terrorysta działał sam, czy miał wspólników zorientowanych w jego planach i pomagających mu w organizacji zamachów. W hipermarkecie, w którym wczoraj napastnik się zabarykadował z zakładnikami, natrafiono na ładunki wybuchowe, chałupniczej roboty, pistolet oraz nóż myśliwski. W czasie przeszukania domu, w którym mieszkał z rodziną, znaleziono pisane jego ręką materiały świadczące o radykalizacji. Zabytkowe pojazdy, meble, odzież i przedmioty codziennego użytku i zabawki, łącznie kilkaset eksponatów zgromadzono w Pomorskim Okręgowym Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim. Dzisiaj otwarto placówkę. Bardzo mi się podoba. Przypomniał pan sobie swoją młodość? Tak, przypomniałem sobie. Jakie to czasy były? Chociaż były szare, ale były kolorowe. Jak kupili przykładowo odkurzacz, który widzę, jakoś go lepiej szanowali. Marcin Gulka, dyrektor tego muzeum, tarpan z 78, żuk z 79, duży Fiat karetka sanitarna, w czasy w PRL. Staramy się w naszym muzeum zrobić tak, żeby to żyło. O, i stolik z filmu Miś, tak. Wszystko przykręcone, zabezpieczone. Dokładnie. Żeby... Tak, żeby łyżki nie ukraść. Te rzeczy, które były wtedy produkowane, no naprawdę one mają swój urok. Na miejscu był Marcin Doliński. Siedziba muzeum znajduje się w hali na terenie firmy Agroma. Wstęp stanowi dobrowolna opłata na utrzymanie obiektu. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Jak wygrywać, to tylko w taki sposób, w jaki zrobiła to dzisiaj Agnieszka Radwańska. Polka zagrała dzisiaj najlepszy tenis od wielu, wielu miesięcy i wygrała ze światową jedynką Simoną Halep 3-6, 6-2, 6-3. Na trybunach w Miami był nasz amerykański korespondent, no i wielki szczęściarz Jan Pachlowski. Tak ważna i niespodziewana jednak wygrana bardzo podbudowała Agnieszkę Radwańską po ostatnich niepowodzeniach. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie i jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Więc cóż, no mogę się pocieszyć jeden dzień, dwa, góra, bo jutro mam dziwo, no ale potem powrót na kort i gram od początku, tutaj wcale nie będzie nic łatwiej. Pierwszy set nie był udany w wykonaniu Polki. W dwóch kolejnych partiach Radwańska była zadziorna, waleczna, nie poddająca się w trudnej sytuacji, grająca świetnie technicznie, za co kilkakrotnie dostała publiczności owację na stojąco. Też było sporo tych momentów. Zawsze przy siatce. Na pewno był to ciekawy mecz, dużo się działo, wiele wymian i wiele takich akcji, gdzie można to oglądać na pewno jeszcze kilka razy. Kolejny mecz czwartej rundy w Miami Polka rozegra w poniedziałek z kortów kibickiej dla Radiowej Trójki. Jan Pachlowski. A jej przeciwniczką będzie Wiktoria Azarenka, która dopiero co wygrała z Anastasią Sewastową. Z Miami przenosimy się do miejscowości Bielopolje. Doszło tam do starcia Czarnogóry z Polską w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. I ponownie, podobnie jak przed paroma dniami w Gdyni, Polki przegrały. Tym razem 24-33. Trener Leszek Krowicki. Mamy generalnie dobrą pozycję wyjściową do tego, żeby uzyskać awans, co mnie trochę uspokaja. Udało nam się zrealizować znowu w długich fragmentach meczu naszą przedmeczową taktykę. Wkurza mnie to, że ten wynik nie oddaje stosownego przebiegu walki. Nie wykorzystaliśmy znowu w tak ważnym momencie meczu kilku naprawdę dobrych do zdobycia bramki sytuacji. Grupę najpewniej wygrają Czarnogórki, które zgromadziły już 8 punktów. Polki mają 4 oczka, tyle samo co Słowaczki, a więc to z nimi 2 czerwca powalczą o drugie miejsce. Reprezentacja Polski grała dzisiaj także w rugby. Polacy przegrali w Łodzi z Portugalią 25-27 w swoim ostatnim meczu rugby Europe Trophy. Biało-czerwoni rozgrywki zakończyli na 5 miejscu w tabeli, przedostatnim. A wygrali właśnie Portugalczycy, którzy teraz zagrają w barażach o awans do wyższej ligi. I na koniec łyżwiarstwo figurowe zakończyły się Mistrzostwa Świata w Mediolanie. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajęli 17 miejsce w rywalizacji partanecznych. 3 tytuł w karierze wywalczyli Francuzi Gabriela Papadikis i Guillaume Cizeron. Przypominam, że jutro o 10:00 ostatni indywidualny konkurs skoków w tym sezonie. Po zawodach Kamil Stoch odbierze kryształową kulę, ale wcześniej powalczy w Planicy. 3-krotny mistrz olimpijski może jeszcze zdobyć małą kryształową kulę w lotach. Ale musi jutro wygrać, Robert Johansson nie może stanąć na podium, a Andreas Stiernen może zająć maksymalnie 7 miejsce. Trzymajmy więc kciuki, żeby choć raz matematyka nas nie zawiodła. W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami zachmurzenie duże. Miejscami, zwłaszcza na południu, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od -5 do -1 stopnia, tylko na północnym zachodzie cieplej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Od razu na wstępie proponuję Państwu nagranie, które najlepiej wyjaśni, czym będziemy się dzisiaj zajmować, a właściwie kim będziemy się dziś zajmować. Zatem, nie tracąc czasu, po prostu nabijamy tempo i wio. Solistami byli Pepper Adams, saksofon baryton, Donald Byrd, trąbka, Phil Woods, saksofon alt i ten, o którego nam chodziło od początku, Thelonious Monk przy fortepianie. Była to jego kompozycja zatytułowana Little Rooty Tooty i jego, no a powiedzieć big band to byłaby spora przesada, ale powiedzmy taki medium band. Monk jest oczywiście piekielnie cenionym w tej chwili nazwiskiem, zawsze zresztą chyba był właściwie ceniony, ale często spotykam się z takimi teoriami, jakby to był jakiś wstęp do awangardy, do muzyki free, totalnej swobody i z tym trudno mi się pogodzić, bo z kolei bez przerwy obserwuję, że Monk był harmonikiem perfekcyjnym, tylko potrafił te harmonie wykorzystywać w bardzo czasami nietypowy sposób. Monk jako pianista nie miał naśladowców. To byłoby trudne, bo Monk był tak niepodobny do czegokolwiek, że gdyby ktoś chciał podjąć ten wątek, niewątpliwie musiałoby to być po prostu dalsze kopiowanie Monka. Natomiast jako konceptualista to już zupełnie inna sprawa, a jako kompozytor w ogóle geniusz ponad geniusze, bez przerwy grywany, bez przerwy podejmowany przez innych, chociażby dlatego, że te jego kompozycje wyróżniają się dwoma elementami. Rytm, czasami ułożony w sposób, gdzie trudno się w czymkolwiek połapać, a harmonie z kolei zestawiane tak nietypowo, że aż chce się jej grać, bo z góry wiadomo, że wszystko trzeba będzie potraktować inaczej. I chciałbym dzisiaj właśnie sięgnąć do kilku nagrań, gdzie różni muzycy sięgają po kompozycję Monka. Wspomniałem, że Monk nie był muzykiem grającym free, ale dzisiejsi muzycy bardzo często wykorzystują kompozycje Monka, aby właśnie grać free, bo one jakoś piekielnie dają do tego odskocznię. I na początek weźmy sobie taki właśnie jeden z bardzo swobodnie potraktowanych przykładów, czyli San Francisco Jazz Kolektyw i kompozycja nazwana Epistrofy. We'll be right back. Ta muzyka rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby należała do gatunku free, czyli muzyki atonalnej, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że cały czas ten harmoniczny kontekst istnieje i nie jest tak do końca bagatelizowany. To było San Francisco Jazz Collective, na alcie grał Miguel Znon, za perkusją zasiadał Eric Harland. Tym niemniej teraz proponowałbym takiego monka ujętego, można by rzec, bardziej konwencjonalnie, choć to znów jest takie nieidealnie dobrane słowo. Temat jest banalnie prosty, no dosłownie sam banał, ale to właśnie powzwala na różne odskoki i na bardzo wiele swobody. A grać będą Ira Sullivan i Red Rodney, trąbki, przy fortepianie Gary Dial, Tim Berner na basie i Tom Whaley perkusja. Let's cool one! No i proszę popatrzeć, jak to się przepięknie rozswingowało. Gary Dial przy fortepianie, Tim Berner bass, Tom Whaley perkusja i na przedzie dwaj trębacze Red Rodney, Aera Sullivan. Oczywiście to było żywe nagranie z klubu Village Vanguard. Ale w tej chwili chciałbym sięgnąć już nie do końca tak za granicę. Popatrzmy i na własne podwórko, na którym również wielu monkowskich nagrań nie brakuje. Jednak na fortepianie gra Konstantin Kostow, na basie Paweł Pańta i za perkusją Cezary Konrad. A ten temat to Evidence, jeden z właśnie najbardziej pogmatwanych rytmicznie utworów Monka, gdzie wydaje się, że nie wiadomo, w którym momencie ma nastąpić kolejne uderzenie, ale jednak wszystkie, jak się przekonamy, następują razem. Ten utwór to Evidence i zapraszam Państwa do miłego słuchania. Konstantin Kostow, Paweł Pańta, Cezary Konrad. Evidence. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się dzisiaj, jakby tutaj uniknąć tych najbardziej ogranych tematów Monka, takich jak Round Midnight, Blue Monk czy Stride No Chaser. I kiedy tak się zastanawiałem, czy należy tego tak ewidentnie przestrzegać, podpowiada mi nagle sam Monk. Well, you needn't. Nie, nie musisz. A zatem niech będzie ten właśnie temat. We'll be right back. Julian Cannonball Adderley, saksofon alt, Nat Adderley, kornet, Victor Feldman, vibrafon, Winton Kelly, fortepian, Sam Jones, bass i Louis Hayes, perkusja. Well, you needn't, jedna ze sztandarowych kompozycji Theloniusa Monka. No a teraz popatrzmy, czy uda się znaleźć jakiegoś Monka na śpiewająco. Takiego przedsięwzięcia na pewno podjęłaby się pierwsza w kolejności Carmen McRae i rzeczywiście takie wydarzenie miało miejsce. Ten temat w oryginale nazywa się Monk's Dream, ale po dopisaniu do niego tekstu, a uczynił to Jon Hendricks, tytuł został zmieniony na Man, That Was a Dream, a więc śpiewa Carmen McRae, a towarzyszą jej Clifford Jordan, saksofon tenor, Eric Gunnison, fortepian, Jim Russ, kontrabas i Al Foster, perkusja. I dreamed of a life that was pure and true. I dreamed of a job only I could do. One man beside me, we'd be a team. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. I dreamed when I played I would play my way. Two fascinating children, Boo-Boo and Toot. Dreams, that was a beaut. All through life I'd be true, fortune would come my way. Struggling and getting by, trying to never lie, mean exactly what I say. I dreamed I had fame and a life supply. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in the spotlight, bathing his name. Man, that was my dream. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in the spotlight, bathing his name. Man, that was my dream. Man, that was my dream. Al Foster, perkusja, Eugene Mraz, kontrabas, Eric Gunnison, fortepian, Clifford Jordan, saksofon tenor i śpiewająca Carmen McRae. No i na koniec, drodzy Państwo, jeszcze jedna trójeczka, którą na pewno warto sobie przypomnieć. Dawno jej w trzech kwadransach nie było. I ten sam temat, ale tym razem w wersji instrumentalnej, a zatem wracamy do tytułu Monk's Dream. To będzie, drodzy Państwo, brat Meldau przy fortepianie, Larry Grenadier bass i Jorge Rossi perkusja, a ja już się z Wami powolutku na zapas żegnam. Były to trzy kwadranse. Jazzu mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.